राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज द्वारा 12 फरवरी 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम आप संकल्प होता है, आप कुछ फर्क पड़ता है क्या? और होने में आपका जो होनापन है उसको कम ज्यादा होती है क्या? क्यों साथ व्यवहार कैसे ही कर दो, कभी कैसे ही करते हो, कभी कुछ करते हो, तो जैसे आपने फर्क पड़ता है भगवान में क्या फर्क पड़ा? ठीक तरह प्रश्न आशय क्या है पूछो। फिर जैसा मैंने समझा का सूत्र दिया और आशय पूछा आपको स्पष्ट करो। महाराज जी, यशोदा माँ को तो वात्सल्य से आनंद दिया और इनको साख्य भाव से दिया, और तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति हुई, तो भगवान भी भिन्न भिन्न हो गए क्या? भगवान एक ही होते हैं, वो जिस भाव से बजे उसी भाव से भगवान उनका सत्कार करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से बजते हैं उसको उसी प्रकार से नहीं उनका आदर करता हूँ, तो उसके लिए वैसा ही करते हैं भगवान। खुद में क्या फर्क पड़ा? फर्क कुछ नहीं फर्क पड़ता। वहाँ उनके लिए वैसे ही होते, आप भी तो ऐसे ही हो। आपकी माता है उसके साथ कैसा वर्ताव करो, भाई है उसके साथ कैसा करते हो, मित्र के साथ कैसा करते हो, बहन के साथ कैसा करते हो, ऐसा वर्ताव तो वो अलग अलग होता ही है। मित्रों के साथ कैसा वर्ताव होता है ऐसा, तो वो अपने जो संबंध है उस संबंध के अनुसार वर्ताव होता है। बर्ताव आपका नहीं होने पर भी आप अनेक नहीं होते, आप तो एक ही होते हो। एक होते हो, बर्ताव उनके अनुसार होता है। भगत अभक्त हृदय अनुसारी, यह आया रामायण में। सब करे सम विषम बिहारा, भक्त भक्त हृदय अनुसार। तो सम विषम व्यवहार करते हैं तो भक्त भक्त हृदय में, भक्त भक्त उनके हृदय अनुसार करते हैं। वैसा बर्ताव करते हुए भी खुद भगवान में क्या फर्क पड़े? भगवान अलग अलग नहीं होते, भाव अलग अलग होते हैं। वो भक्तों के भावों के अनुसार करते हैं। माता एक ही होती है, उनका व्यवहार बालकों के प्रति अलग अलग भी होता है। एक साधु से एक माई के वहां गए भिक्षा को, तो माई ने कहा महाराज बैठ जाओ यही पाल हो भिक्षा ले लो। ठीक है मैया बैठ जाएंगे, बैठ गए। तो उसने रसोई बनाई, तो खेत में एक लड़का काम करता है, उसने की बाजरे की रोटी गुड़ डाल उसमें घी डाल करके वो बनाए तोरमा। अच्छा, एक लड़का बीमार पड़ा है, उसके लिए बाजरे का दलिया लपड़ा बनाए जो पानी में पत्र पत्र ऐसा। तो पूछा कि भाई ये क्या है? कि महाराज जो लड़के के लिए है, जो खेत में काम करता है उसके लिए ये बनाया है, और यहाँ बुखार में उसके लिए ये बनाया है। कि तू एक माँ होकर तू वर्ता विषम करती है, लड़का तेरे दोनों ही, दोनों लड़कों साथ तेरा सम व्यवहार नहीं, उनके तो घी गोड़ दे रहे तो ऐसा उठ देती है और इसके लिए ऐसा देती है तू, तो मैं तेरे भोजन नहीं करूंगा, मैं तो चला जाऊँ। तो माँ एक माँ होकर बेटों के साथ बर्ताव अलग अलग करे, तो बोलने के बाद आपने समता सुनी है, समता व्यवहार है, तो विष्णु के बदलाव क्या हुआ? अब इसको गुड़ और रोटी घी मिलाकर देवे, इसको खिलावे, व्याधित बीमार दशा क्या होगी? और वो खेत में काम करता है, उसको ऐसे राबड़ी पिलावट पिछा कितने चलेगा, वो कैसे काम होगा, वो कैसे मिटेगी? तो ये विषम वर्ताव नहीं है, ये सम है। यथा योग्य वर्ताव है वही सम है। एक वर्ताव में समता नहीं होती। आज के लोग कहते हैं दूध शांति नहीं दो सबको, ये समता का वर्ताव हुआ, ये समता नहीं है। वो तो जैसे जैसे योग है वैसे। अब औषधालय में जाओ तो किसी को तो गोली देते है, किसी को चूर्ण देते है, किसी को और रस देते है, किसी को खाड़ी देते है, किसी को कुछ देते है, अलग अलग दवाया देते है। तो तुम विषम बर्ताव करते हो। विषम बर्ताव कैसे हुआ? उनके लिए वैसा जैसा उसकी योग्यता है, जैसा वो अधिकारी है, वैसा उनके साथ बर्ताव होता है। तो माँ का भाव तो एक ही है ना, और दोनों में एक एक सलाह कैसे, एक गोली कैसे दिया जाएगा? इस बच्चा किससे ठीक होगा, इसे कैसे ठीक होगा, जैसे जैसे ठीक होगा वैसे करते हैं। तो जैसे माँ का भाव सब बालकों पर समान ही रहता है, दोनों सब बच्चे माँ के हैं, और वो माँ बर्ताव कैसे करते है, उनके जैसे जैसी योग्यता है, जैसी खुराक है, जैसी बल, जैसा बल है, जैसी अवस्था है, और जैसा शरीर है, उसके अनुसार बर्ताव करती है। तो इसमें समता क्या हुई कि उन अपने स्वार्थ का और पक्षपात का तो अभाव, और उनके हित का भाव, वो भाव अलग अलग होता है। हाँ, तो अलग अलग होने पर भी उनका हित हो, इस भाव एक है। ऐसे भगवान का बर्ताव भी होता है, संतों का बर्ताव होता है, आप लोगों का बर्ताव भी होता है। आप लोग भी तो घर में बर्ताव करते हो, तो एक बर्ताव कैसे होगा सबके साथ में? और बर्ताव अलग करने पर भी आपके मन में वो आप दूसरे हो जाते हो, आप तो भी जाते हो, और उस एक के साथ कभी कैसा ही बर्ताव करते हो। स्वास्थ्य उसका ठीक हो तो आप भोजन आदि और कराते हो, वो बीमार हो जाए भोजन दूसरा देते हो, आप लोग कुछ करते ही हो ऐसा। परंतु अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर दूसरे के हित की चेष्टा है, उनके ठीक कल्याण की चेष्टा है, उसके लाभ की से वो भोजन करते हो, तो वो अनेक तरह के होने पर भी वो क्षमता ही होती। दस लग रही है, एक एक कब्जी हो रही है, अब दोनों को एक दवाई कैसे दी जाए? एक दवाई कैसे है, कैसे ही है, उनको अलग दिया जाए। तो भगत अभक्त हृदय अनुसारा कभी भी कर रही है, सब विषम व्यवहार भगवान सम विषम व्यवहार करते हैं, वो भगत अभक्त हृदय अनुसार उनके हृदय अनुसार करते हैं, तो वो समता ही होती है। महाराज जी, अर्जुन जी ने तो कहा कि मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, इसलिए सखा यादव कहता था, लेकिन गोपियों ने ग्वालियर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अर्जुन जी को हम नारा उतार मानते हैं। हाँ, तो गोपियों ने नहीं कहा, गोपियों को मन कुछ बातें होती थी, कहा नहीं। गोपियों ने भी कहा है कि आपने जाने कहीं अरे नकल गोपी का। हाँ, अखिल देह नाम अंतरा तुम देखा, गोपियों में एक भाव नहीं था सबका, उनके अलग अलग भाव था। जब पहले सभी रुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की लालसा वाली सभी रोने लगी, तो सुस्वर क्या सुस्वर से हुई हो, सरगम थोड़ा दवा अच्छा स्वर वो सरगम पदरी सही गर्मी था। सुस्वरम का अर्थ है हृदय के आत्मभाव से भीतर से, तो ऐसे रोई में सभी, पर भगवान आए तो उनमें देखिए गोपिका को देख तो कोई तो देख रही है, सब देख रही है, कोई राजी हो रही है, कोई वो रही है, ऐसे उनके भाव नहीं कहा सबका ही, तो वे कैसे कैसे भाव वाले थे, उस भाव के अनुसार गोपियों ने सबने देखा कृष्ण भगवान को। तो गोपियों का भाव एक नहीं रहता है, एक नहीं, सबका भाव अलग अलग है। उनके भाव वाले कई गोपी कहते हैं तो माधुरी भाव है, किसे सच्चे भाव है, किसे माधुरी भाव है, किसे का वात्सल्य भाव है, भाव है उसके अनुसार काम करते। सभी अब यशोदा भैया जैसा बर्ताव करेगी, अब दूसरी गोपी कैसे करेगी? यशोदा भैया तो लाला में क्यों खाई तेरे माटी बता, ये चली जाएगी भीतर मिट्टी चली जाएगी तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तो तारना करती जोर से क्यों खा, क्यों लाला तेरे खाई माटी, यशोदा समझा नहीं साथी लाठी समझा रही है, मानता नहीं है तो ऐसा कह रही है, तो वो वास्तविक भाव भरा हुआ है, इसे अनिष्ट न हो जाए बच्चे का कभी, इसे पालन कर रही है। तो अर्जुन अर्जुन का तो सच भाव है, जो सच भाव निर्सार करते है। अब वो बीच में देखते क्या भगवान क्या नहीं है, जैसे आत्मान मध्य हूँ देखा होगा रूप, देखा दिया देखा है, फिर भयभीत हो गया, भयन सब तो दृष्ट मन हो गए। अब कैसे रूप है भगवान कहते माते दशा माच विमुन भाव, तो दशा जो हो रही है मूर्ख का भाव क्यों कर रहा है, तू समझता नहीं। तो ऐसे भाव अलग अलग होते, एक एक अलग भाव होता है, एक के भी अलग अलग तरह के भाव होते है। उसी तरह से बर्ताव भगवान सबके साथ बर्ताव करते है, वैसे ही उनके सामने आते है तो भाव के अनुसार ही। अब आत्म जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी तो तुम्हें नाम सुनते भाव, तो पिता के अनुसार ही उनके साथ वर्षा होता है भगवान का महेशा ही। भगवान की क्षमता, भगवान में क्षमता ही रहती है, भगवान सुनते सुनते ही सुनते ही है, मतलब आप में सुनती रहती है, आप में सुनती ही रहती है। अभी जैसे माई का मैंने उदाहरण दिया, तो वो भोजन अलग अलग देती है, परंतु उसके मन में तो ये चीज है बच्चों का, किस बालक को कैसे दिया जाए, उस भाषा भोजन कैसे दिया जाए, तो उनके ठीक वैसे दिया जाए तो वो क्षमता ही है विषम होते भी नहीं। सबंध सर्वेश भूते थोड़ा सबंध सर्वेश भूते, हाँ सब समान है, तो समान में भावन बोले बदलने नहीं क्षमता ही हुई। समन सर्वेश भूतेषम तम परमेश्वरम विनश्यंतु अविनश्यंतम यह परिस्थिति सब परिस्थिति। तो भाव में भगवान को देखकर तो सब जगह विषम भाव है, अपने जितने आप बैठे आप उनमें अलग अलग आपकी अवस्था है, अलग अलग आपकी प्रकृति है, अलग अलग विचार है, सिद्धांत अलग अलग है। तो कहना होगा तो आप जो पूछोगे उसका कहूंगा मैं, कोई पक्षपात रखे, किसी की उपेक्षा रखे, किसी से द्वेष रखे तो गलती हो जाएगी। बात ऐसी जो पूछो कहूँ तो विषमता क्या होगी, बर्ताव तो विषमता का होगा, ऐसी बात। यीशु एकदम सर्वभूता नाम, एकदम सर्वभूता नाम है ये, हाँ एकदम सर्वभूता, हाँ दूसरों सर्वभूता रहेगा। ये भगवान के शोध में ऐसे ही भक्तों के लिए सुहृदय सर्वभूतेश सुहृदय सर्वभूतनम और सूर्य सर्वभूतनम, भगवान भी हर सुहृदय सर्वदे ही नाम, यहाँ सर्व सर्व सर्वभूतेश। कल जो महाराज जी माधुर्य शक्ति का जो बात कही आपने, अरे माधुर्य शक्ति की जो बात कही, हाँ उसमें वन भोज के समय तो वो माधुर्य ठीक ही था, वन भोज की जो बात बताई वो माधुरी शक्ति थी, उसके बाद में राम जी के जो वियोग सीता वियोग की जो बात है वो दोनों ही माधुरी शक्ति के अंदर, वो भी माधुरी है, माधुरी भगवान व्याकुल हो जाते हैं, सीता के लिए व्याकुल हो जाते हैं, वो भी माधुरी है, माधुरी उसी के अनुसार बह जाते हैं भगवान वैसे ही, और भगवान को चैन ही नहीं पड़ती, वो जो वर्णन आता है भगवान पूछते हैं कि लक्ष्मण भाई तुम कौन है, सीता जी वियोग होने पर लक्ष्मण मैं कौन हूँ, आप राम जी हो तो यहाँ क्यों आए है, कैसे आए हैं, कि हम तो पिताजी के वचन से आए हैं, ऐसे प्रश्न तो होते हैं। फिर हम जो क्या कर रहे हैं, कि हम सीता जी को ढूंढ कर खोज रहे हैं, आ सीते आ सीते करने लग गए। बोलो और सीधे की तुम कौन है, मैं कौन। अब आदमी इससे ज्यादा भगवान की भूल जाते हैं, फिर क्या भगवान हुए। तो भगवान भाव है वो, उसमें इतनी व्याकुलता हो गई। तो उतनी क्यों व्याकुलता हो गई, कि सीता जी की भगवान के वियोग में क्या दशा होती है, वही दशा भगवान की सीता जी के वियोग में होनी चाहिए। ये बात है। तो माधुरी शक्ति वैसी न सीता जी की क्या दशा हो रही है भगवान के बिना, वही व्याकुल हो रहे तो वही हो रहे। भक्त रोते हैं भगवान भी रोते हैं, भगवान याद करते हैं तो वो याद करते हैं। विष्णु जी की बात आई ना, विष्णु जाकर पूछा कि महाराज आप बैठे वो ध्यान किसका करते, दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप ध्यान किसका करते हो। क्या मैं विष्णु को ध्यान कर रहा हूँ, विष्णु सर से यह पढ़ा हुआ मेरा ध्यान कर रहा है, इस बात मैं विष्णु को ध्यान कर रहा हूँ। चलो विष्णु के पास चलो भाई, फिर विष्णु के पास में गए। तो भगत जैसे याद करता है वैसे ही भगवान भी याद करते हैं। तो संसार सभी ऐसा ही है, सब संसार ही मंग वर्तमान वर्तनते मनुष्य अपार सर्वशः, भगवान के रस्ते अनुसार चलते हैं। अब उनमें कई में क्रोध होता है, किसमें कामना होती है, लोभ होता है, वृत्तियों के वशीभूत होकर के वह कर नहीं सकते, फिर भी बर्ताव तो अलग अलग हो जाएगी। काम करने के वशीभूत है उनका भी होगा, नहीं होगा उसका भी होता होता है होगा। तो भगवान ही कही है और अनेकों के साथ बर्ताव है। अब गोपी का से नल वो कहता है मैं तुम्हारा निर्वज से योजा सुसाद कर तुम व्यवधार ये निर्वज सुसाद कर तुम व्यवधाय देवताओं की उम्र मिल जाए बड़ी और उनमें तुम पार पार करूं तो तुम्हारा जो ऋण है उससे पूरा नहीं हो सकता, मैं ऋण ही रहता हूँ। ऐसा बात करते अब भगवान ये यथावान प्रवचन से कह करके भी गोपिकाओं के ऋणी होते हैं भगवान, मैं पूरा नहीं हो सकता। अब इतना ऋण क्या हो गया था भगवान के ऊपर, तो भगवान कह रहे तुम्हारा जो प्रेम है वो एक विलक्षण है, वैसा मेरा नहीं है। और वास्तव में प्रेम भगवान का कम नहीं है, ज्यादा है, परंतु फिर भी कहते हैं कि तुम्हारा ऋणी हूँ। क्यों, कि तुम तो एक ही मेरे को चाहती हो और मैं तो कई को चाहता हूँ। अब भक्त ज्यादा है वो सब भक्तों को चाहता हूँ, और तुम तो एक मेरे को ही चाहती हो, तो तुम्हारे समाज में कैसे हुआ। मेरे को एक कोई चाहते तुम तो, और मेरे तो भक्त बहुत ही जिसे को चाहता हूँ, इस वास्ते में तो ऋणी होता हूँ तुम्हारा पूरा, ऋण चुका नहीं सकता। भगवान की महत्ता है, भगवान की बहुत विलक्षण महत्ता है, वो आदमी समझ नहीं सकता। महाराज जी कहा कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसको विरह देता हूँ, वियोग देता हूँ। वियोग देता हूँ, वियोग देता हूँ, विरह देता तो ठीक ही है, परंतु मैं कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। इससे हम अनुमी हरिश्चित तो धर्म नहीं, उसका धन हर लेता हूँ। अरे करो मैं बंधु विच्छेदम, उन कुटुंबियों को विच्छेद कर देता हूँ। सब दुखे न जी होती और दुख जीता है, ये कृपा होती भगवान की, कृपा की पहचान बड़ी मुश्किल मना दी। तो उनका हित कैसे हो। जैसे बच्चों को पढ़ाते समय शासना करते हैं, उसके शासन करते हैं, उसमें ताड़ना करते हैं, तो ताड़ना करने का मतलब दुख देने में तात्पर्य थोड़ा ही, तात्पर्य उसको अच्छा बनाने में है ना। भाव में, भाव में तो ऐसा है, अब बर्ताव अलग अलग होता है, ऐसी बात है। सर्वभूत हिते रता, भगवान भी ऐसे होते हैं, भक्त भी ऐसे ही होते हैं, प्राणियों के तैसे बिना स्वार्थ हित रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, आप राव के सेवक बिना हेतु बिना स्वार्थ के सबका हित करते हैं, हित करने वाले होते हैं। तो ऐसे बिना स्वार्थ करना होता है, साधुपना होता है, संतपना होता है, और स्वार्थ से अपने करते तो सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ बिंद सकल जग माही, सपने ऊपर परमार्थ नाही। और ऐसी बात है, स्वार्थ की है, अरे वहाँ स्वार्थ है ही नहीं, हेतु रहित कोई कारण नहीं, ऐसे कृपा करते ही है। स्वभाव भी अलग अलग है, भगवान का संतों का स्वभाव वो होता है सबकी हित का भाव होता है, बैर रखे उनके प्रेम नहीं हो, उनकी साधन नहीं, उसमें बर्ताव उनका अलग अलग होने पर भी भीतर से भाव सबके हित का स्वभाव होता है, किसी अहित का नहीं। अब मंद कर जो करे भलाई, बताओ उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर्द तो करे भलाई, ऐसे संतों का भगवान का स्वभाव है, वो कैसा ही करे। इस बात हनुमान जी गए वहाँ, वो करवट बदले भगवान का नाम लिया, तो सुनी भी साधु पुरुष है, तो इससे हट कर है वो पहचानी, क्योंकि साधु तो हो ही निकाल जानी, अब दूसरों के देश में चले गए, उनसे पहचान करने में तो गड़बड़ी होती है ना, पर इससे पहचान करूंगा मैं, क्यों साधु तो वही कारदारी नहीं होती, कुछ हो तो लाभ ही होगा पर विशेषता से, क्यों साधु पुरुष है, दूसरे पहचान थोड़ी करे। अब वह लंकली आई, उसने तो पकड़ लिया सब, मोर हार लंक कर चोरा, लंका ही चोरी करता है, चोरी से जाता तो मेरा हार खा जाऊंगे, मैं खा जाऊं तो मुक्का मारा उस दूर। अब लंकनी के साथ ऐसा बरता, विभीषण के साथ ऐसे बरता, वही हनुमान जी उसी रात में ही, एक ही रात में, तो वो कहते मैं तो खाऊंगी, मैं खा जाऊंगी, खा जाए मुक्का खाया, बड़ी खून बहने लग गया, वो खून बहने लगा तो बोली आज तो मेरे पुण्य बहुत देगा, राम कर राम जी के दूध को देगा, बड़ा पुण्य है, और कहा तो स्वर अगर अब अवरिये तुला एक अंग तूलता ही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग, सत्संग हुई हो मुक्का लगा ना वो सत्संग हुई। और कहते तात स्वर्गर अपवर्ग सुख, स्वर्गकार मुक्ति का जो सुख हुआ एक तुला वर्ग है, वे सब मिल करके भी लव सत्संग के सुख है बरबर नहीं होता, सुख है वो खून बहरा मुंह से ऐसी चोट लगी, और ये सुख है। तो भाई भगवान का दूध लगा, स्पर्श हो गया मेरे, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जब पिघल हो जो कभी के मारे तब जाने से निश्चर संगारे होगा, निश्चर संगारा होगा, तो भगवान का दूत है, तो भगवान के भाव को लेकर वो कह रही है, नहीं तो बोलो कोई मुक्की मारे उसको सत्संग होता है, पर भाव ऐसा हुआ आज मैं तो बहुत मेरे पुण्य भरा अच्छा है, भगवान के साथ साथ दूध का दर्शन हो गया, भगवान के सेव का दर्शन हो गया। तो वो भगवत संबंधी बात वो लेकर जो सुख है उस सुख के सामने खून बहे तो वो दुख दुख चीज नहीं है, वो मामूली दुख है, विशेष कैसे देखे हुआ राम कर दूसरा राम जी दूसरे तो विभीषण मिले, विभीषण के महाराज आपको सही भगवान आ गए, आपको आ गए, विष्णु दिया आपने, अलग अलग भाव है। तुम्हें भी मिले, राक्षस मिले, सीता माता मिली, तो हनुमान जी का अलग भाव हुआ ना, सीता माँ माँ माँ माँ करके रोल कर लेते, फिर माँ को अपना विश्वास दिलाते, माँ मैं भगवान राम जी का दूत हूँ, आया हूँ खबर लेने के लिए, ऐसे करते माँ देखे मार उसको क्या हुआ टावर की माँ देखे भूख लग गया, मार का दर्शन होते भूख लग जाती बालक को, और बालक को देखे माँ के मन बाजी खिलाने की, राम जी बनवास के लिए तेरे बेटा थोड़ा स्नान कर ले, थोड़ी खा लेगा, सवारी निकलेगी, देरी हो जाएगी, भोजन कम मिलेगा, मत दूध कुछ खाओ और खा लो, माँ का भाव है। इधर हनुमान जी ने माँ का देखा कि बा बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल दी है, देख बंद भूख लगी, भूख लग माँ से क्या और किसने कैसा भूख लग जा रो, माँ आज माँ खुली कर दिया अपनी, बालक माँ के सामने खुला बंद रहा है, पिता के सामने संकट करता डरता है, बोल करने की माँ मिल जा रहा बस, अब कोई शंका ही नहीं, जो आए मन में करने था भूख लगी, माँ का तो ना ऐसा नहीं करना है, आ गए माँ मना करती है, बड़े बड़े राक्षस रहते हैं वो खा जाएगी, एक ग्रास कर जाए चबा जाएगी तेरे को, तुम तो छोटा सा के बड़े भाई के माँ उनका मेरे को भय नहीं लगता, तुम अगर मन में सुख मानो तुम्हारी प्रसन्नता हो तो मैं तो उनका मेरा डर नहीं लगता है, और भय है नहीं मेरे को, क्या भय है मेरा, राक्षस अंत तक हम खास अंत जमराज वो खत्म करने वाला है। माँ ने फिर देखा तो क्या तो भगवान को याद कर जाओ भड़काओ मीठ मीठ फल खाना, खट्टा फल खा खराब हो जाए कंठ खराब हो जाए सोरेगा, मीठ मीठ फल खाओ राम जी को याद कर जाओ, समझे पर कोई बिगड़ नहीं होगा, भगवान को याद कर ले सब ठीक हो जाएगा, आत्मनिर्भर फल खाओ, फल खाया आरे बन मना करना की क्यों कहते हैं मारा उनको, जो मैं मारा तय नहीं मारा, कान पर उन बल के उतरे तुम्हारा, मैंने क्या उनके तो कैसे कितने बल से फल खाए क्यों खाए, फल लग भूख लगी खाया भूख लग फल और क्या काम है, फल क्या काम मतलब खाने में तो काम आते है, क्या मेरे को भूख लग गई इसने खाया, रूं क्यों तोड़े कभी स्वभाव से तोड़े रूं का, तो मैं मेरी भूख मिटाऊ फल खा रहे क्यों पंचायत के बीच मेरे को मारे क्यों, हनुमान हनुमान जी देखते हैं कि माँ वहाँ पे विराजमान है, तो माँ का आधिपत्य है, ये मना करने वाला कौन, हनुमान ने आगे दे दी, अब मैंने क्यों करे मेरे को, माँ को खूब हो गया फिर आया जिसको जो मार दे उनको, मैंने मारा तो मैं किसको मारा बताओ, जवाब जवाब ठीक देते है, जो मैं मारा था मैं मारा जो मैं वो मारते वो मैं मारता हूँ, तुम इस बात सबको अपना शरीर सबको प्यारा मिलता है, और मैं मार पड़े तो मेरे बुरा लगे तो मैं मारा, तो मैं बताऊ मैं मार कैसी होती है, तुम भी देख लो तुम मारते हो तो थोड़ा तुम्हें भी अनुभव हो जाए कि मारने से क्या होता है, अनुभव होना चाहिए तुम्हारे को भी, तो इस बार मारा उन्होंने वृक्ष के वृक्ष उठा मोटा मोटे पर उखाड़ में कुछ बनाए कुछ असुरक्षित हम इतने मोटे पेड़ जो उखाड़